انشاءاللہ تعالی اب آج کے ہمارے دوسرے عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں مختصر سا اسلامک ریسرچ سینٹر کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر، اس کا قیام سن 2001 میں ہوا اور اس کے پریسیڈنٹ اور فاؤنڈر ہے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ اسلامک ریسرچ سینٹر ایک نان پروفیٹیبل اور نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ اس کا مقصد ہے غیر مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں اسلام کا صحیح تصور پیش کرنا۔ الحمدللہ پچھلے 15 سالوں سے اسلامک ریسرچ سینٹر دعوتی اور اصلاحی کاموں میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے آ رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے شہر میں اور اس کے اطراف میں بہت سارے درس و تدریس لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر مختلف شاخیں ہیں، جس میں سے ایک بلا سودی جو ہے نظم کا جو ہے ایک قدم بڑھایا گیا ہے، جو جن سیوا کے نام سے آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، آپ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر میں بیت المال کا بھی نظم کیا جاتا ہے، مطلب آپ کے زکوٰۃ صدقات وغیرہ جو ہے ڈونیشنز کو ان کے پراپر یوٹیلائزیشن کے لیے ایک جو ہے مد بنایا گیا ہے، جو زکوٰۃ کے مد ہے اس میں آپ کے زکوٰۃ کی رقم کو لگایا جاتا ہے، اور جہاں پر جو ڈونیشنز جنرل ڈونیشن ہے آپ کے، وہ دعوت اور اصلاحی کاموں میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے سال میں ایک بار ایک میجر دعویٰ پروگرام رکھا جاتا ہے غیر مسلموں میں دعوت کے لیے۔ اسی طرح سال میں ایک بار اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے دعویٰ ٹریننگ پروگرام مقرر جو ہے کیا جاتا ہے، جس میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دعوت اور اصلاحی کام کو کیسے جو ہے کیا جائے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی جو ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے جو آج ہم یہاں پر موجود ہے، وہ ہے رمضان کانفرنس۔ یہ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اس کانفرنس کو رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے یوٹیوب چینل پر کافی ایکٹیو ہے، جس کے الحمدللہ 70,000 سے زیادہ سبسکرائبر ہے اور 35 ملین سے زیادہ اس کے جو ہے ویو ہیں، مطلب لوگ اس کو اتنے دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے 52 سے زیادہ عنوانات پر مکمل جو ٹاپکس جو آپ کے ہیں، یہ یوٹیوب چینل پر جو ہے موجود ہے، آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے کریئر گائیڈنس پروگرام اور موٹیویشنل پروگرامز اسٹوڈنٹس کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر کی ایک لائبریری ہے جو روہیلا گلی میں سٹی چوک کے قریب ہے۔ یہاں پر الحمدللہ 10,000 سے زائد کتابیں مختلف زبانوں میں موجود ہے، جیسے اردو، انگلش، ہندی، مراٹھی، اور الحمدللہ دنیا بھر کے تمام زبانوں کے جتنے بھی قرآن کے تراجم ہیں الحمدللہ یہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں موجود ہے۔ الحمدللہ یہ مختصر سا جو ہے تعارف تھا اسلامک ریسرچ سینٹر کا۔ اب آج کا جو ہمارا دوسرا عنوان ہے وہ ہے فرشتوں کی دنیا، اور اس کے ہمارے مقرر ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ میں مختصر سا آپ کا بھی تعارف رکھ دوں، الحمدللہ آپ جو ہے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہاں پر بیٹھے اکثر لوگ آپ سے آشنا ہیں، آپ کو جانتے ہیں، لیکن یہ ایک رسم ہے، ایک جو ہے پروگرام کا ایک ڈیکورم ہے کہ مقرر کا تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو میں آپ کے بارے میں بتا دوں، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے پریسیڈنٹ ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جن سیوا کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی اور الکتاب پرائیویٹ لمیٹڈ کے بھی آپ پریسیڈنٹ ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بیچلر ان کمپیوٹر سائنس اور اس کے بعد ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن، یہ کورسز مکمل کرنے کے بعد LLB بھی آپ نے جو ہے مکمل کیا اسی شہر اورنگ آباد سے، اور الحمدللہ آپ نے اسلامک اور کمپیریٹیو ریلیجن جیسے عیسائیت اور دیگر مذاہب پر بہت سارے سرٹیفیکیشن کورسز بھی مکمل کیے۔ الحمدللہ ہندوستان کے تقریباً بڑے شہروں میں آپ کو مدعو کیا گیا مختلف عنوانات پر بیان کرنے کے لیے، خصوصی طور پر جو فیملی پرابلمز ہوتے ہیں یا بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، اس پر جو ہے آپ کو خصوصی طور پر اس پر بیان کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ الحمدللہ

کہ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن جو بات ثابت ہے روایت سے وہ یہ کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ کسی نے بات کی کہ کوئی شخص کے والدہ تھے یا کوئی رشتہ دار تھے اور ان کے پاس فرشتے آئے موت کے تو انہوں نے واپس کر دیا، ابھی نہیں بھائی بعد میں جائیں گے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایسا ایک صحیح واقعہ جو روایت میں ملتا وہ ایک ہی واقعہ ہے، اور وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا ملک الموت، لیکن انسانی شکل میں آیا اور آ کر کہا، اور بغیر اجازت کے آیا، جس طرح سے شریعت محمدیہ میں بغیر اجازت کے کوئی گھر آئے یا جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جا سکتی ہے، جس پر کوئی قانونی حد قائم نہیں ہوں گی، چونکہ اس کی پرائیویسی میں جھانک رہا تھا، اس شریعت میں بھی یہ تھا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فرشتہ بغیر اجازت کے آ گیا، انہوں نے ایک مکہ مار دیا، حدیث میں آتا ہے، جس سے اس کی آنکھ نکل گئی۔ پھر اس نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، روح لینے آیا ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ ہے تو آپ نے اجازت کیوں نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رہنا چاہتا ہوں، ابھی فرشتہ گیا اور کہا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو آ نہیں رہے، میری آنکھ بھی نکال دی، کیا کیوں؟ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ ایک جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال ہاتھ کو لگیں گے اتنے زندگی دوں گا۔ وہ پھر آیا اور کہا موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال لگیں گے جسم پر اللہ اتنے سال کی زندگی بڑھا دے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی بات کیا؟ تو کہا موت تو ہے۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، پھر وہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، اب لے کے چلو ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ میں نہیں جانتا، اور یہ تو بہت ہی عجیب واقعہ ہے کہ فرشتے کسی انسان کے پاس آئے اور وہ کہتے جاؤ میں نہیں آتی۔ یہ سب میں سمجھتا ہوں قصے اور کہانیوں میں زندگیاں جو لوگ گزارتے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ دین اور شریعت ایک طرف اور قصے کہانیاں دین کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکی ہے، اس حد تک کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ غائب کی باتیں بھی دنیا میں بتا دی جا رہی ہیں۔ ایک صاحب علم ایک مرتبہ بیان کرنے اور کہا کہ ایک شخص کی مغفرت، بخشش، جہنم کے عذاب سے نجات اور کامیابی مل گئی آخرت میں، صرف ایک بار بیوی نے نمک زیادہ ڈالا تھا، انہوں نے صبر کر کے کھا لیا تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ ایک بار بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا، انہوں نے صبر کر لیا تو ان کی مغفرت ہو گئی۔ بات یہاں اس مغفرت کی نہیں، بات یہاں یہ ہے کہ مغفرت کس کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، غائب کا معاملہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کا شہید، دنیا کا عالم، دنیا کا سخی، جس کو دیکھ کر شہید، عالم، سخی کہا جاتا تھا، اللہ رحم کرے، ان تین لوگوں سے جہنم دہکائے جائیں گے، جس کو تو دیکھ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جہنم میں جائیں گے۔ تو موت کے بعد کس کا کیا حال ہوگا، کس کے اعمال کیسے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو کیسے کوئی بیان کر سکتا کہ نمک کی وجہ سے کسی کی مغفرت ہو گئی؟ تو وہی معاملہ ہے قصے اور کہانیوں کا، کوئی چھلکے پھینک رہا ہے تو مغفرت ہو جا رہی۔ ہاں، قرآن اور صحیح احادیث میں اگر یہ بات آ جائے تو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نہیں بتا سکتا کس کے ساتھ کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا قیامت تک، اب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے دو لوگوں پر عذاب خبر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، شور، بالکل طے والی بات، لیکن اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اگر فلاں لوگ خبر سے بولے قبرستان سے گزر جائے تو عذاب خبر بند ہو جاتا ہے، بولے ہو، اب نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، یہ غائب ہے۔ تو وہی معاملہ ہے غائب کی، وہ فرشتے آ گئے، بولے چلے جاؤ۔ میرے بھائی، جب فرشتے آ جاتے ہیں وہ ٹائم اپوائنٹڈ ہوتا ہے اور دوبارہ واپس لوٹنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ نیکوکار خوشی خوشی اس کی روح دوڑتی ہے، نکالو، کہتی ہے، میرا تفصیلی عنوان آ رہا ہے خبر سے آخرت تک، تو تفصیلات انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس میں ہم لیں گے۔ تو بہرحال کسی کے لیے لوٹ کر واپس نہیں جاتے، نیکوکار کی روح خوشی خوشی اندر سے اچھل کود کر نکلتی ہے، اور برے انسان کی روح اندر پھاکتی ہے، دوڑتی ہے، فرشتے کھینچ کھینچ کر نکالتے، اللہ محفوظ کرے ایسی موت سے ہمیں۔ تو بہرحال تو یہ حالت ہے، تو کسی کے لیے فرشتہ موت کرا کر واپس نہیں جاتا ہے۔ آپ نے، کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ روز قیامت فرشتے وسیلہ بھی کریں گے، مطلب سفارشی بنیں گے، کہ یہ کس طرح ہوں گا، اس کی وضاحت ذرا کر دیجئے۔ تو دیکھیے، شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ محشر، ٹھیک ہے، مطلب جو ہے پہلے سور پھونکے جانے سے محشر تک کیا ہوں گا، اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ جس میرے ایک لیکچر میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، حشر سے حساب تک، یا حساب سے حشر تک، اس میں لوں گا۔ میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ انہیں کچھ دعا سکھائیں گا، آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں گا اور آپ سفارش کریں گے، اور ایک بڑی جماعت آپ کی سفارش کے جنت میں چلی جائیں گی، اس کو شفاعت کبرا یا شفاعت جو ہے عظما, آزما مطلب بڑی شفاعت کہتے ہیں, وہ چلے جائیں گے پھر آپ کریں گے اور ایسا بہت دیر تک کریں گے. یہ ہونے کے بعد پھر دیگر انبیاء, صلحاء, نیک لوگ, شہید اور فرشتے اور تمام لوگ کریں گے تو موقع دیا جائے گا سفارش کا. لیکن یہ موقع کون دے گا؟ اللہ جس کے لیے چاہیں گا. ہم نے جو سفارشی بنا لیے وہ ہے خود ساختہ, سیلف اپوائنٹڈ ہے ہمارے تو پورے. اللہ چاہیں گا تو فرشتے بھی وہاں سفارش کریں گے. روایت میں آتا ان کی سفارش کیا ہوں گی؟ فرشتے نیک لوگوں کے لیے ابھی استغفار کرتے ہیں اور روز قیامت نیک لوگوں کے لیے وسیلہ اور سفارش ہی بنیں گے کہ اللہ یہ نیک لوگ تھے ان کو معاف کر دیا جائے, یہ چلے جائے. تو فرشتے بھی سفارش کریں گے. فرشتوں کی سفارش کس کے لیے ہوں گی؟ بات انشاءاللہ عزیز تفصیلی آگے ہم انشاءاللہ عزیز آنے والے درسوں میں اور دیکھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ضمیر ہے, میرا شاپ ہے. میرا سوال پہلے عنوان سے ہے کہ محرم اور غیر محرم کے تعلق سے اگر کسی لیڈیز کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا شوہر اس کے لیے محرم ہے یا غیر محرم؟ اور جس طریقے سے شیطان کے وسوسے دور کرنے کے لیے ذکر و اذکار ہوتے ہیں, ویسے فرشتے اچھے خیالات ڈالے یا اس میں آئے تو اس کے لیے بھی کچھ اذکار ہے کیا؟ بھائی نے پہلے عنوان سے متعلق ایک سوال کیا اور سوال یہ تھا کہ بیوی کے تعلق سے, کہ میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے, کہ جب موت ہو جاتی ہے تو کیا میاں بیوی کے تعلقات مطلب میاں بیوی رہتے ہیں, باقی رہتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ بہرحال ایک عجیب بات ہے, ہمارے ماحول میں تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے جس سے انسان کو نہ صرف روحانی محبت ہوتی ہے بلکہ جسمانی اعتبار سے اس کا زندگی گزارتا ہے, اور یہ بولتے کہ رشتہ ختم ہو گیا, رشتہ ختم ہو گیا, اب اپنی بیوی کو مری ہوئی کو انسان نہیں دیکھ سکتا, اللہ رحم کرے جنت میں نہیں رہنا ہے گا اس کے ساتھ. حدیث میں واضح الفاظ ہے دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی. وہاں بھی کیا؟ تو دنیا کی بیویاں ہی جنت میں رہیں گی. آپ یہاں رشتہ توڑ دے رہے سیدھا, بولے بیوی مر گئی آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک مرتبہ ایک صاحب علم, ان کی زوجہ, ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور وہ جا کر بیوی کو انہوں نے دیکھا, اور بہت سارے لوگ جو معاملہ ہے کہ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے رشتہ بولے ختم ہو جاتا, تو وہ بولے ارے انہوں نے تو بیوی کو دیکھ لیا اپنے تو غلط ہو گیا. پھر ایک صاحب ان کی وضاحت کرے, نہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں, بولے ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے. تو اب لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کیسا دیکھ لیا, باقی تو کوئی نہیں دیکھتے. تو انہوں نے کیا کیا, بولے انتقال کے بعد بہن کی نیت سے دیکھے. بولے کیا کہاں سے لاتے, اللہ رحم کرے گی, کیسا توڑتے اور مڑوتے. اب یہاں بہن کی نیت سے دیکھے, پھر وہ تو آخر میں پھر ملنے والی ہے نا بیوی بول کر. اس کے تعلق سے صحیح بات کیا, آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا, سر دکھ رہا تھا آپ کا, سر دکھ رہا بیٹھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ کیا ہوا؟ وہ کہا میں تو بیمار ہوں. تو کہا اچھا تم بیمار ہو. تو انہوں نے سوال کیا, بیوی ہونے کے ناطے بیویاں سوال کرتی نا شوہر سے, سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے اب میں بیمار ہوں, اگر آپ کی زندگی مر جاؤں تو کیا کروں گے میرے لیے؟ ایک بیوی کا سوال ہے اپنے شوہر سے, اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے کیا کروں گے, آپ کیا کریں گے شوہر ہونے کے ناطے؟ مائی عائشہ کو اللہ کے رسول جواب دے رہا, ابھی میرا جواب نہیں ہے, میں کسی مسلک سے جواب نہیں دے رہا ہوں, میں حدیث کی بات رکھ رہا ہوں اور کوئی فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں, سیدھا حدیث رکھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تجھے نہلاؤں گا, کفناؤں گا, تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تیرے لیے استغفار کروں گا, چار کام کروں گا تیرے لیے. بیوی سے شوہر اپنے جواب دے رہا ہے اگر اے عائشہ تم میری زندگی میں چلی گئی تو نہلاؤں گا, کفناؤں گا, جنازے کی نماز پڑھوں گا, دفنا دوں گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شوہر سے کہا اے عائشہ تمہاری زندگی میں چلے جاؤں تو تم کیا کروں گی, چلو بتاؤ شوہر کے لیے, تم نے تو میرے سے پوچھ لیا بیوی کیا کر تم میرے میں. تو کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی اگر میرے زندگی میں انتقال کر گئے تو میں آپ کو نہلاؤں گی, کفناؤں گی اور جو ہے آپ کے لیے دعا کروں گی. یہ روایت کے تعلق سے میں عائشہ نے بیان کیا, لیکن دوسری امہات المومنین نبی کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ روایت تو تم آج بیان کر رہی ہو, جب کیوں نہیں بولا, ورنہ ہم اپنے رسول کو اپنے شوہر کو غسل دیتی. تو کہا وہ انتقال کے صدمے میں میں بھول گئی تھی, انتقال کے صدمے میں میں بھول گئی بیان کرنا کہ ہم امہات نہلا سکتی ہے نبی کو, چونکہ ان کی بیویاں تھی وہ. تو دوسری بیوی نے کہا عائشہ تم نے کیوں نہیں بولے جب بولنے کی بات تھی نا, یہ تو اتنا امپورٹنٹ, تو کہا میں غم کی وجہ سے بھول گئی تھی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, علی بن ابی طالب نے ان کو نہلایا, کفنایا, جنازے کی نماز پڑھی اور دعا کرتے ہی ہوں گے, بہرحال روایتوں میں تفصیلات نہیں ہیں اس کی, لیکن کرتے ہر اپنی بیوی کی. سمجھ رہے اب بات؟ تو کہاں ٹوٹا بھائی رشتہ, باقی ہے, تو یہاں بھی باقی ہے. تو ایک شوہر کر سکتا ہے بھائی میرے, اور شوہر کا ہی تو حق ہے کرے وہ, ٹھیک ہے. تو بہرحال کرنا چاہیے, غلط فہمی پتہ نہیں کہاں سے آگے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا. اب کچھ نہیں, آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, ہاتھ لگانا دور, دیکھ بھی نہیں سکتے, ہاتھ لگانا دور ہے, زندگی بھر جس کے ساتھ رہا اور دیکھ نہیں سکتے, کیسی عجیب بات ہے. بہرحال اسلامک دین فطرت کا دین ہے, محبت اور الفت کا دین ہے, تعلقات میاں بیوی کا تو یہاں بھی ہے, اور اگر نیکوکار دونوں جنت میں رہے تو بہرحال وہاں بھی وہ کنٹینیو چلتا رہے گا. جی آپ کا دوسرا کوشچن کیا تھا؟ جیسے شیطان کے وسوسے آتے ہیں تو بھائی نے ایک دوسرا سوال کیا تھا, جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے, بہکاتا ہے, تو ذکر اذکار سے دور ہو جاتا ہے شیطان, شیاطین, تو فرشتوں کو لانے کے لیے کیا کریں, مطلب کیا پڑھے کیا کریں؟ تو میں نے بتا دیا, فرشتوں کا نزول آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے, برکتیں لائے, آپ کے دوست بنے, تو اس کے لیے آپ کو نیک کام کرنا ہے. جیسے کہ آپ سن فرماتے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جب لوگ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو صرف ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسی مجلسوں کو جہاں ذکر ہو رہا ہے اللہ کا, تو وہ آتے ڈھونڈتے اور جو ہی ذکر کو دیکھتے ہیں تو اپنے پر پھیلا کے گھیر لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, اس کے اوپر کے فرشتے اوپر, تو آسمان تک وہ ایسے چلے جاتے, گھیرتے گھیرتے گھیرتے, ایک پیر ایک پر ایک ایک پر ایک, اور وہ مجلس کے لیے دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا ہوا آج, کہاں گھوم رہے تھے, کیا ہوا, حالانکہ اللہ کو حدیث میں آتا پتا ہے کیا ہوا, پھر بھی اللہ پوچھتا ہے ان سے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک مجلس مل گئی تھی, ہم وہاں گئے سنے, تو کیا کیا ہوا مجلس کے خاتمے میں لوگوں نے کیا کہا, تو مجلس میں وہ تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے, استغفار کر رہے تھے, توبہ کر رہے تھے, جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ کہتا تم گواہ رہنا, میں نے سب کو دے دیا وہ جو مانگ رہے تھے اس مجلس میں. تو فرشتے کہتے ہیں ارے لیکن اس مجلس میں تو ایک آدمی ایسا تھا جو مجلس میں نہیں آیا تھا, بس چلتے چلتے سوچا بیٹھ جاؤں, تو کہا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس چھوٹی موٹی نہیں ہوتی, وہ یوں ہی چلنے والا بھی بخشا بخشا مطلب مغفرت کر لے جاتا ہے اپنی, ہوتا ہے کبھی. تو بہرحال تو فرشتے گھیرتے ہو, دیکھیں ذکر تو ایسا آسمان تک گھیر لیتے ہوں, تو اچھے اعمال ہم کریں گے, اللہ کا ذکر, توبہ, استغفار, نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے, برائی سے روکیں گے, تو خود بخود فرشتے ہمارے دوست بنتے ہیں, اچھے خیالات ہمارے دل میں بلاتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ چاہ رہے کوئی خاص دعا تو اللہ والا میرے نظر میں کوئی ایسی دعا نہیں کہ وہ پڑھنے سے فرشتہ ہے, نیک اعمال کیجئے, خود بخود ان کا نزول ہوتا ہے, خود آتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے مجلسوں کو ایسے لوگوں کو فرحال بخش دیتا ہے جن کے لیے فرشتے دعا. جزاک اللہ. اگر کسی شخص کو آسمان میں سفید کلر کا کچھ نظر آئے تو کیا وہ فرشتہ ہوں گا, کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد بھی, اچھا پڑھنے میں تو کچھ تو بھی شاید پڑھا انہوں نے, پڑھنے کے بعد بھی نظر آ رہا تھا, اگر جن تھا تو دور ہو جاتا تھا, جیسے شیاطین اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں, ہم نے اس چیز کو کافی ٹائم تک دیکھا اور ہم ذکر بھی کر رہے تھے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت سی بار ہوتا ہے کہ فرشتوں اور جنوں کا جب بھی تذکرہ آتا سفید رنگ کا کہیں نہ کہیں تذکرہ آتا ہی ہے اس کے ساتھ, سفید کپڑوں میں یہ آ گئے تھے, سفید کپڑوں میں یہ, سفید گھوڑے اور سفید رومال, سفید امامہ, اور سب سفید ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم نے کچھ چیز دیکھی آسمان میں سفید, اللہ عالم کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, دھواں ہو سکتا ہے, پرندے وغیرہ ہو سکتے جو اڑ رہے ہو, دیگر اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی, چونکہ ضروری نہیں کہ آسمان میں کوئی چیز دکھے, تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہو تو ذکر کی وجہ سے سکینت طاری ہوتی ہے, اور سکینت جو ہے وہ دکھتی ہے بادل کی شکل میں آ سکتی ہے, جیسا کہ ایک صحابی کے ساتھ ہوا, وہ رات میں قرآن پڑھ رہے تھے, ان کا بچہ بازو سو رہا تھا, گھوڑا بدکنے لگا, اچکنے لگا, اور وہ جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگے تاکہ کہیں گھوڑا بدکنے سے بچے پر پیر نہ ڈال دیں, جب قرآن ختم کی دیکھا ایک سفید بادل, فجر ہوئی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات قرآن پڑھ رہا تھا اور ایک میرا گھوڑا بدکنے لگا, بچہ تھا ساتھ تو میں ڈر گیا بچے کو وہ کرنے کے لیے, قرآن جلدی ختم کی دیکھا تو آپ نے فرمایا وہ جو تو قرآن پڑھ رہا تھا نا وہ سکینت تھی, وہ سکینت طاری ہو رہی تھی جو تو نے دیکھا, اگر تو پڑھتا رہتا تو تو اسے اور دیکھتا. تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سکینت ہو سکتی ہے, لیکن فرشتے نظر آئے میں ہرگز نہیں ہو سکتا, فرشتے ہماری دنیا کی آنکھوں سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس امت میں سے کسی نے اگر دیکھا ہے تو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے علاوہ ان کی اصلی حالت میں اور انسانی شکل میں آیا تو اللہ علیہ معلوم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بتاتے تھے کہ یہ جبرائیل تھے, یہ فلاں فرشتے تھے, اب تو کوئی بتانے والا, لہٰذا اب کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لہٰذا وہ سفید دکھنے والی چیز فرشتہ تو نہیں ہو سکتی. رہا معاملہ ہاں جن بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا ذکر تو نیک نین ہو سکتا ہے مومن، تو اس کو ذکر سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کے برے شیاطین ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں، لیکن وہ تو بہرحال وہ کیا چیز تھی واللہ عالم، لیکن فرشتہ یہ نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم، میرا نام سید فراز نہری ہے، میں 12ویں جماعت میں ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلا سر جو پھونکا جائیں گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، تو دوسرا سر کون پھونکیں گا؟ اور جو جس سے سر پھونکا جائیں گا وہ انسٹرومنٹ بجا سکتے گا؟ بھائی نے دو سوال کیے کہ پہلا سر پھونکنے کے لیے جب سب ہلاک ہو جائیں گے تو دوسرا سر کون پھونکیں گا. انشاءاللہ عزیز میں کہوں گا کہ اس کی تفصیلات جو ہے خبر سے محشر تک میرا ایک پورا تفصیلی عنوان پرسوں کے دن آ رہا ہے تاخرات میں، جس میں میں پورا وہ کروں گا. سرسری آپ کو چونکہ آپ نے سوال کیا بول دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ پہلا سور جو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اور دوسرا بھی اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دیں گا دوسرے سور کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا وہ پھونکیں گے سارے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، فرشتے ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور بہرحال پھر اللہ ان کو اٹھا دیں گا، وہ جو ہے پھر سور پھونکیں گے اور اس کے بعد دیگر مخلوقات اٹھنا چالو جائیں گے. حدیث میں کہ آپ سن فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور دوسرے سور کے بعد، اور جب میں سور پھونکنے کے بعد عرش کی طرف جاؤں گا تو میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ جو ہے عرش سے لپٹے ہوئے چمٹے ہوئے. میں نہیں جانتا کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، سب ہو گئے یا پہلے سے مجھ سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور اس حدیث میں الفاظ آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ سے موازنہ کمپیر مت کیا کرو، اس لیے کہ روز قیامت وہ مجھ سے پہلے عرش کو لپٹے ہوئے یا اس کو چپکے ہوئے گے. میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ کر جا کر پکڑ لیا تھا. تو لہٰذا وہ فرشتہ ہی ہوں گا جو اٹھ کر پھر سے سور جو ہے انشاءاللہ عزیز جو ہے پھونک دیں گا. دوسرا کیا حصہ تھا آپ کا سوال کا؟ جی وہ جسے سور پھونکا جائیں گا تو وہ انسٹرومنٹ بجا سکتے گا. بھائی نے سوال کیا جو چیز سے سور پھونکا جائیں گا تو سور کی کیفیت حدیث میں آتی کہ جانور کے سنگ جیسا ہوتا ہے چھوٹا اور پھر بڑا جیسا کچھ آلہ ہوتا ہے بجنے کا ہوتا ہے نا جو چھوٹا وہ، تو یاد رکھیے سور جو پھونکنا ہے وہ ایک خاص عمل ہے، اس سے مطلب آواز نکلیں گی اور وہ بڑھتی اور بڑھتی اور بڑھتی چلی جائیں گی اور جیسے جیسے لگیں گی تمام چیزیں ہلاک اور کائنات کی برباد ہونا چالو ہو جائیں گی. تو کیا دنیا میں بجا سکتے اس جیسی چیز؟ نہیں نہیں بجا سکتے، دنیا میں گانے بجانے کے آلات کی ہمیں اجازت نہیں ہے، چاہے سور کی شکل ہو یا کسی اور شکل کی ہو. تو وہ اگر سور کی شکل کی کوئی چیز ہے گول، ٹھیک ہے، تو آپ کیا بجا سکتے؟ تو نہیں، بجانے کی آلات دنیا میں جائز نہیں ہے سوائے چند موقعوں پر، دف بجانے کے چند موقعوں پر. وقت نہیں ہے، میرا ایک عنوان ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے کب انسان خوشی میں دف بجا سکتا ہے. تو بہرحال کون سے مواقع پر؟ تو بہرحال خوشی کے موقع پر یا کہ وہ منت مانگ لے تو دف بجانے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجانا درست اور جائز نہیں ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے مطلب دو دو پیدا کیا، جوڑوں میں مذکر مونث، تو کیا فرشتوں کے لیے بھی جوڑے ہیں؟ تو فرشتوں کے لیے کوئی تذکرہ جوڑوں کا اور کوئی مونث اور مذکر میل فیمیل کی کوئی تفصیلات کتاب قرآن یا سنت میں نہیں آتی، لہٰذا ہم بھی یہی تصور رکھے کہ وہ جوڑے جیسا فرشتے مذکر مونث اس قسم کے نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے جوڑوں کے تعلق سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا معاملہ ہوتا، چونکہ ان کا جینڈر میل فیمیل کے تعلق سے کوئی تفصیلات نہیں آتی. اور چونکہ وہ ایک ایسی دنیا ہے یہاں سے سمجھنا ممکن نہیں، چونکہ دنیا میں ہر چیز جوڑوں میں ہوتی ہے، لیکن چونکہ آخرت کی بات ہے واللہ عالم، تو بہرحال لیکن وہ جوڑوں میل اور فیمیل فرشتے نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے عبد الماجد. میرا سوال ہے جیسا آپ نے کہے کہ برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے اور اچھے خیالات فرشتوں کی طرف سے ہوتے، تو پھر یہ نماز میں ہم کو دونوں قسم کے خیالات کبھی آتے ہیں، تو وہ اس کا وضاحت کیجئے کہ اچھے خیالات کبھی آئے تو کیا آئے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جیسے میں نے کہا جن وہ شیاطین برے خیالات ڈالتے فرشتے اچھے خیالات ڈالتے، اب نماز کی کیفیت میں کوئی اچھے خیالات آئے تو چلیے برے کا سمجھ میں آ رہا، تو یاد رکھیے نماز کی کیفیت میں کوئی بھی خیال آؤ یہ شیطان کی طرف سے ہی ہے، چونکہ نماز ایک عبادت ہے جس میں انسان اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اس طرف دھیان لگاتا ہے، اس طرف کنسنٹریٹ کرتا ہے، اور جو کتاب کا حصہ قرآن پڑھتا ہے اس پہ وہ غور کرتا ہے، اپنے رب کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، اور اس کے سامنے عاجزی ہے نماز ایک قسم کی وہ پڑھتا ہے. لہٰذا اگر نماز میں اچھے اور برے خیالات آ رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ فرشتوں کی طرف سے اچھے خیالات نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو شیطان ایسے کام یاد دلا دیتا ہے جو بہت دنوں سے بھلا ہوا تھا، اور یہ آپ غور بھی کر سکتے ہیں. نماز کے لیے آپ گئے تو سب سے پہلے آپ نماز کے لیے وضو کر کے جب کھڑے ہو اللہ اکبر کہتے کچھ تو بھی ایسا کام یاد آتا جو دو تین مہینے سے پینڈنگ ہے، وہیں یاد آتا نماز میں، ارے اور پوری نماز پھر پریشان پریشان، ٹھیک ہے؟ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اچھے خیالات بھی نماز میں، نماز خیالات لانے کی چیز ہے ہی نہیں، امام پڑھ رہا ہے تو سنیے، امام جب خاموش ہے تو اپنا پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نماز میں اگر کسی کو اچھے خیالات مطلب آ رہے ہیں تو وہ فرشتے اچھے خیالات، نماز خیالات کے لیے نہیں، نماز اللہ کے ذکر کے لیے یاد رکھیے، تو لہٰذا وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اعضاء و جوارح ذہن دل دماغ سب عبادت میں ہو، مطلب ہاتھ پیر جسمانی اعتبار سے اور روحانی ایک عام زبان میں کہیے، مطلب انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرف سے انسان نماز میں ہو اور اسی پر غور اور جس کو کہیں گے کنسنٹریٹ کرے، تو لہٰذا اچھے خیالات نماز میں آ رہے تو بھی شیطان کی طرف سے اور برے آ رہے تو بھی وساوس ہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کو اس کا معنی سمجھے، دوسرا اگر خاموش نماز ہے تو خود پڑھے، ٹھیک ہے، خاموش خالی کھڑے نہیں رہنا ہے، تو ان شاء اللہ جیسی وساوس و برے اور خیالات کم ہوتے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم، میرا نام منیب ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، پورے قرآن میں کیا کچھ جگہ پر ہم سے فرشتے بھی مخاطب ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں سورہ مریم آیت نمبر 64 پڑھ کر آیا تھا، جس میں ہے اینڈ وی ڈسینڈ ناٹ ایکسیپٹ بائی دی کمانڈ آف یور لارڈ. اسی طرح سورہ صافات میں آیت نمبر 165 اور 166 میں ہے ویریلی وی اسٹینڈ ان روز فار دا پریئرس ویریلی وی آر دے ہو گلوریفائی. اس کے بارے میں مجھے بتائیے. بھائی نے سوال کیا کہ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا تو کیا ایسا بھی کہیں فرشتے مخاطب کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، حالانکہ اس میں بہت ساری بار ایسے واقعات اور ایسے کلام ہیں جو انسانوں نے کہے ہیں، سمجھ، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے، قرآن میں تذکرہ ہے نا پورا واقعہ. مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے مکالمہ ہو رہا ہے، وہ نزدیک آ رہے ہیں، بشارت دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، کہ تو وہ ڈر رہی تھی ایک مرد کو آتے ہوئے دیکھ کر اس نے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، میں اللہ کا جو ہے ایک رسول ہوں اور تمہیں بشارت دینے آیا ہوں. تو بہرحال تو کلام تو بہت سے فرشتے نے کلام کیا، مریم علیہ السلام سے مریم نے کلام کیا، فرشتہ کلام کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، تو بہت سارے کلام ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ان کلام کو پسند کیا اور قیامت تک باقی رکھا اور ہم کو اس کے طرف سے بھیجا، اس لیے ان کلام کو ہم اللہ کا کلام بولتے ہیں. اللہ نے جو باتیں پسند کی انبیاؤں کی یا فرشتوں کی یا لوگوں کی، اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور پھر ہم کو قرآن کے ذریعے بھیجا، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں فرشتوں کا کلام ہے. ہاں عام زبان میں کہہ سکتے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں، لیکن کلام اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا کہ فرشتوں نے یہ کلام کیا یا فرشتے ایسا کہہ رہے تھے جیسے آپ نے ابھی بیان کیا دو آیتوں میں، لیکن اس کلام کو فرشتوں کا ہم کلام نہیں کہہ سکتے، اللہ کا کلام ہے جس سے فرشتے مخاطب ہیں ان لوگوں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے اترتے ہیں یا اللہ کے حکم سے فلاں کام کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تمام باتیں اللہ کا کلام ہے. السلام علیکم، میرا نام سید کیف ہے. میرا ایک سوال ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کے آتے تو آپ گھبراتے کیوں تھے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گھبراتے؟ دیکھیں حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تو آپ سب گھبراتے، حدیث میں الفاظ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو وہ اتنا بوجھ ہوتا، چونکہ وہی ہے وہ اتنا بوجھ وزن ہوتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ سوار ہوتے اور وہی آ جاتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی رجن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹے ہوئے تھے اور وہی نازل ہونا چالو ہو گئی تو آپ کی کیفیت بدل گئی اور میرے مانڈی پر اتنا وزن پڑا کہ ایسا لگا کہ اب مانڈی پھٹ جاتی، ضائع ہو جاتی میری. تو وہ کیفیت تھی وہی کے آنے کی، نہ کہ گھبراہٹ تھی، وہ کیفیت میں باقی چیزیں ہوتی تھی، پسینے کا نکل جانا، ٹھیک ہے، وہ کیفیت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے کبھی گھبرائے ایسی کوئی بات نہیں، ہاں سوائے پہلی بار، چونکہ پہلی بار جب آپ نبی بنے آپ کو نہیں پتا تھا یہ سب ماجرا، تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا عجیب ماجرا ہے، کوئی آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اقرا پڑھ، اور آپ نے فرمایا ماں نبی قاری میں تو پڑھنا نہیں جانتا، مجھے نہیں آتا ہے، پھر وہ آواز کہتی ہے اقرا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ لیا، ٹھیک، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا، تو آپ جب سمجھے کہ دہرانا ہے وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ ڈر گئے، را کر کہا کہ اڑا دو مجھے، چونکہ آپ پہ پہلی بار وہی آئی تھی، سمجھ رہے آپ، تب آپ گھبرا گئے چونکہ آپ کو پتا نہیں تھا. اس کے بعد جب پتا چل گیا کہ آپ نبی اپوائنٹ ہو چکے ہیں، نبی بن چکے ہیں، تو پھر آپ گھبرائے نہیں، لیکن ہاں جب وہی اس کے بعد بھی آتی رہی، وہ ایک کیفیت تاری ہوتی وہی کی وجہ سے، جس سے اونٹنی پہ سوار ہوتے بیٹھ جاتی، پسینے کی حالت ہو جاتی، یا کسی پر آپ جیسا لیٹے تھے تو وہ وزن جیسا ایک کیفیت ہوتی، لیکن گھبرانے کی شکل وہ پہلی بار تھی جب پہلی بار جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، چونکہ آپ سن کو پتا نہیں تھا کہ وہ نبی ہے. السلام علیکم شیخ، ہمارا نام سید فیصل ہے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارا سوال تھا کہ جو دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہے، تکالیف جو ہوتے ہیں، تو جو آزمائش ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے، جس طرح ہاروت اور ماروت جادو سکھانے کے لیے آزمائش کے لیے گئے تھے، اس طرح جو تکلیف ہوتی ہے، جو آزمائشیں ہوتی ہے، وہ فرشتے کرتے ہیں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو آزمائش دنیا میں آتی تو کیا وہ فرشتوں کی طرف سے تھی؟ دیکھیے کچھ خاص فرشتے ہوتے ہیں جو لوگوں کو آزمانے قوموں کو آزمانے آتے ہیں، لیکن ہر آزمائش فرشتوں کی طرف سے نہیں آتی. آزمائش کے ذریعے اللہ انسانوں کو بنا دیتا ہے. کسی انسان کی آزمائش فرشتوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، جنوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ جن تکلیف دے رہا ہے، انسان پڑوسی ہے فلاں تکلیف دے رہا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمارا یہ کہنا کہ کیا ہر آزمائش تو نہیں، ہر آزمائش فرشتوں کی طرف سے نہیں ہوتی. ہاں کچھ آزمائشیں انفرادی طور سے اور کچھ قوموں کی آزمائش اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لی، لیکن ہر آزمائش فرشتوں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم، میرا نام جہانگیر ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دن اور رات کا نظام 24 گھنٹے میں بنایا، تو فرشتوں کے لیے کیسا بنایا ہے؟ میرا یہ سوال. بھائی نے سوال کیا کہ جیسے ہمارے دن اور رات 24 گھنٹے کے، تو فرشتوں کے لیے کیا معاملہ ہے؟ تو کہ چونکہ غریب فرشتے دیکھیے ٹائم زون کے ادھر رہتے ہیں، دن اور رات کا معاملہ ہمارے ٹائم زون کا ہے 24 گھنٹے کا دن، لیکن یہاں سے نکل کے مارس پر چلے جائے تو وہاں کا دن مختلف ہوتا ہے ہمارے دن سے. مرکیوری چلے جائے جو سب سے پہلا جو ہے اس کا دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح آپ جتنے دور جائیں گے دن مختلف ہوتے ہیں. تو دن اور رات 24 گھنٹے کا یہ ہمارے لیے ٹائم زون، لیکن جب ہم دنیا سے گزر جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو ٹائم زون سے نکل گئے ہم، یہ پیمائش 24 گھنٹے اور یہ سب وہاں نہیں بچتے ہیں، واللہ عالم ہم نہیں جانتے. لیکن ایک بات جو ہم جانتے ہیں قرآن سے وہ یہ ہے کہ فرشتے اس روز جو قیامت دن اتریں گے تو وہ ہماری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا دن ہوگا، اور دوسری آیت میں بیان ہوتا ہے کہ انسانوں کے لیے اس روز قیامت کے دن ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ہماری گنتی کے اعتبار سے آخرت کا ایک دن 50,000 ایئرس کا ہوگا، 50,000 سال، اور فرشتوں کے لیے 1000 سال. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کا دن رات کیسی ہوتی ہے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے دن رات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ان کے لیے، وہ ٹائم زون سے ادھر کی بات ہے. لہٰذا واللہ عالم ہم نہیں جانتے. انسان جب دنیا سے چلا جائیں گا، آخرت قائم ہو جائیں گی، جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو انشاءاللہ عزیز وہاں ہم پوچھ سکتے ہیں، یہ کیسا ہوتا تھا، وہ کیسے ہوتا تھا. بہرحال واللہ عالم ہم نہیں جانتے اس کا کیا معاملہ ہے. السلام علیکم. ابلیس جو ہے وہ مشرک ہے یا کافر ہے؟ تو میرا سوال پورا نہیں ہے. اگر سے وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر ہے اور مشرک نہیں ہے، تو جو جس طرح سے عذاب جاریہ ہوتا ہے اور ثواب جاریہ ہوتا ہے، تو وہ شرک کی جو ایجاد کی ہے اس نے، ابلیس نے شرک کروایا، پہلا شرک کروانے والا ابلیس تھا، تو اس کا جو عذاب جاریہ ہے، عذاب جو ہے اس کا، اس کو ابھی تک مل رہا ہے، تو کیا وہ مشرک ہوگا یا پھر کافر ہوگا؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا ابلیس کے تعلق سے کیا وہ مشرک ہے کافر. تو دیکھیے ابلیس جو ہے وہ کافر، اس نے کفر کیا انکار کر کے، لیکن وہ مشرک نہیں ہے، وہ شرک نہیں کرتا ہے کبھی، چونکہ وہ اللہ کو دیکھ چکا ہے اور اس کی وحدانیت کا تو اس کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن بھائی کا سوال ہے تو پھر وہ دوسری قوموں کو تو شرک میں ڈالتا ہے. تو ہاں چونکہ وہ دوسری قوموں کو شرک میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ خود کو اور اپنے حزب کو جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں بنانا چاہتا ہے بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن. تفصیلات انشاءاللہ میرے اگلے موضوع جن کی حقیقت میں آئیں گی، تو وہ ہم کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے. لہٰذا وہ شرک کرواتا ہے، اور جتنے گناہ ابلیس کرواتا ہے اپنے ذریعے اپنی فوج کے ذریعے، تمام لوگوں کے اس گناہ کا ایک حصہ اس کو بھی شفٹ ہوتا ہے اور اس کو عذاب جاریہ ملتا رہے گا. تو آپ کا سوال کیا وہ کافر ہے، تو ہاں وہ کافر ہے، لیکن کیا اس نے شرک کیا؟ تو نہیں، وہ شرک نہیں کرتا ہے، لیکن دوسروں کو کرانے کی وجہ سے اس کو عذاب جاریہ ان تمام کے گناہ کا ایک حصہ ملتا رہے گا، اور اس وجہ سے وہ جہنم میں جلے گا. السلام علیکم. میرا نام خادری نعمت اللہ ہے سر، میرا ایک میڈیکل شاپ ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی فرشتوں کا رول ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسی کچھ چیز دیکھتے ہیں جو میلوں دور ہونے کی ہوتی ہے اور خواب میں آتی ہے وہ، لیکن دوسرے تیسرے دن ہم کو وہ حقیقت میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے، تو اس میں فرشتوں کا کچھ رول ہوتا ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ خواب کے اندر فرشتوں کا کوئی رول ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا خواب جس کو دیکھ کر انسان خوش ہو، وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. جو بھی خواب آپ کو دیکھے اچھا لگے، خوشی ہو، رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں اس خواب کو وہ نیک لوگوں کو بتائے انسان، ٹھیک ہے جی. دوسرا فرماتے ہیں ایک خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس خواب کی علامت پہچانی ہے کہ وہ خواب دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں جس خواب کو دیکھ کر ڈرو وہ شیطان کی طرف سے، اس خواب کو کبھی لوگوں کو نہیں بتانا، کیونکہ اس سے آپ کا ڈر لوگوں میں پھیل جائے، معلوم ہو جائیں گے ڈرتا ہے اس چیز. تیسرا فرماتے ہیں خواب وہ ہوتا ہے جو نفسیات، سائیکولوجی، ہیومن، کچھ بھی دیکھتا ہے انسان، خواب میں بھاگنا نہیں آ رہا، شیر پیچھے لگ گیا، سائیکل چلانا آ رہی نہیں، سوئمنگ جم رہی نہیں، حالانکہ بیسٹ سوئمر ہے لیکن خواب میں سوئمنگ نہیں آتا ہے نا. تو یہ نفسیات ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو نفسیات سے یہ خواب ہوتے ہیں. لیکن فرشتوں کا چونکہ آپ نے رول کہا، حدیث میں کہیں فرشتوں کا رول خواب میں نہیں آتا ہے. رحمان کی طرف سے شیطان کی طرف سے نفسیات سائیکولوجی، لیکن اس میں فرشتوں کا تذکرہ چونکہ نہیں ہے تو لہٰذا میرے لیے بولنا ممکن نہیں کہ کیا فرشتوں کا رول خواب میں ہوتا ہے اچھے خواب میں، واللہ عالم. اس کی کچھ چیز ایسی ہمیں معلوم پڑ جاتی ہے کہ ایگزیکٹ وہ بہت دور ہوتی ہے ایگزیکٹ. اچھا سوال کا یہ بھی حصہ تھا کہ ایک چیز ہے جو بھائی کو خواب کے ذریعے پتا چلی بہت دور ہے، ٹھیک ہے بعد میں بتا دی. تو اس تعلق سے آپ سے فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی یا ایک صحابی تھے میں بھول رہا ہوں غالباً، تو ایک مرتبہ جو وہ رو رہی تھی آپ نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو، تو کہا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہی کا سلسلہ بند ہو جائیں گا، وہی کا سلسلہ بند ہو جائیں گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، خواب جو ہے وہی کا 1/30 یا 1/38 یا 1/40 اس طرح سے روایت کے الفاظ ہے وہی کا حصہ ہے. مطلب یہ ہے اللہ تعالی خواب کے ذریعے ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو ہونے والی ہے، اور وہ بات تبھی پتا چلتی ہے جب انسان کو وہ خواب دیکھ کر وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس سے یہ مت سوچیں کہ میرے خواب سب سچے رہتے ہیں، ابھی ہونے والا میں دیکھ لیا تم مر گئے خواب میں، آپ تمہارا نمبر آ گیا. دوسرا سوال یہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خواب سچے ہو جائے، لیکن جب تک نہ ہو آپ اس کو بول نہیں سکتے یہ بات، ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے خواب سچے تو لوگ پوچھتے تم نے میرے بارے میں کیا دیکھے، تو بہت اچھا دیکھ رہا تھا، اچھا ٹھیک ہے اچھا، لیکن مرنے کا دیکھے تو بولو مت میرے کو اس لیے کہ بلائیں، تو ایسا یہ نہیں ہوتا ہے. تو خواب میں ایسی باتیں انسان دیکھ سکتا ہے، اور کئی ایسے سچے خواب لوگوں نے مجھ سے سنا ہے جو انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد وہ ہوئے، ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے، تو خواب میں ایسی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط چیز نہیں کہ کوئی چیز نہیں ہوئی اور بعد میں آپ نے دیکھا رہے میں نے خواب دیکھا تھا، ایسا ہو سکتا ہے گھر. اچھا دوسرا سوال یہ تھا سر، کوئی گھر میں نزا کی حالت میں ہے اگرچہ تو دروازے کھلے رکھنا ایسا میں سنا تھا، یہ تو کس حد تک صحیح ہے؟ یہ بھائی نے ایک سوال کیا، کوئی موت کی حالت مطلب نزا کی حالت میں موت سے قریب ہے تو لوگ بولتے دروازے کھلے رکھو، تو دیکھیے فرشتوں کو آنے کے لیے کوئی کھڑکی دروازے نہیں لگتے ہیں، تو لہٰذا کوئی ضروری نہیں کہ آپ بولتے ہیں لوگ کوئی دروازے کھلے رکھے، فرشتے کھڑکی اور بغیر دروازے، اور بہرحال ان کی رفتار آپ دیکھیے کہاں سے نکلتے ہیں، ادھر ابھی معاملہ ہوا نہیں کہ زمین پہ پہنچ جاتے ہیں، رفتار کتنی ہے کہ فرشتوں کی رفتار دیکھیے کہ وہاں ہے آسمان پہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ رکھا، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال ہوتا ہے ادھر سوال ختم نہیں ہوتا جبریل آ گئے سپیڈ، مطلب ہم تو جو سپیڈ جانتے ہیں وہ لائٹ کی ہے 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ یا 300,000 کلومیٹر رفلی پر سیکنڈ، یہ رفتار سب سے زیادہ جو ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ کی رفتار ہمیں نہیں پتا، لیکن فرشتوں کی رفتار وہ ہوتی ہے اس آسمانوں سے وہ ایسے آتے پلک جھپکتے ہوئے کہ سوال سائل ختم نہیں ہوا، جواب لے کے جبریل علیہ السلام آ گئے اور وہی سنا کر چلے گئے اتنی رفتار. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ آج جو ہم کائنات کو دیکھتے ہیں وہ تقریباً 200 بلین لائٹ ایئرس ہم دیکھتے ہیں، 200 کروڑ سال تک اگر روشنی کو چھوڑ دیا جائے جو 300,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے، تو 200 کروڑ سال جائیں گی تو اتنا آج انسان دیکھ سکتا اتنے فاصلے تک ہبل سے اور ٹیلیسکوپ سے، سمجھ رہے ہو آپ کتنا دور ہے، اور آسمان پہلا پتا نہیں اس سے کتنے دور ہے، بہت رفتار ہوتی ہے. تو بہرحال وہ رفتار سے آتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام تو پیغام بہرحال دے کے چلے جاتے تھے، تو لہٰذا ان کو کوئی یہ دروازے در اور ضرورت نہیں کوئی کھلا رکھنے کی، بہرحال وہ آتے ہیں اور جزاک اللہ دے کے چلے جاتے ہیں. السلام علیکم، میرا سوال پریویس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ محلے میں جب کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو محلے کے بہت سارے خواتین جو غیر محرم میں سے وہ آتے ہیں، اور آپ نے پچھلے ایک سوال کے سلسلے میں بتایا کہ وہ جو مرد اور عورت کا سوال تھا مطلب شوہر بیوی کا دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ غیر محرم عورتیں بھی وہ مرحوم کا دیدار کرتے ہیں، مطلب تو کیا یہ جائز ہے شرعی اعتبار سے، کیا ایسا کر سکتے ہیں، مطلب مرد کے لیے بھی کیا عورتوں کے لیے مرد کا پردہ ضروری ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے جو کہ مرد ہو تو بہت ساری محلے کی عورتیں آتی ہیں پھر اس کو دیکھتی ہے، تو کیا ان کا دیکھنا درست ہے؟ تو دیکھیے عورت جو ہے جس طرح سے کسی انسان کو جو غیر محرم ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، میں کہوں گا اسی طرح وہ اس مرد کو بھی نہ دیکھیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا وہ دیکھنے سے گناہگار ہوں گی؟ تو گناہگار نہیں ہوں گی، اس لیے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا اور مرد کا عورت کو دیکھنا دونوں میں فرق ہے اور شریعت اس میں فرق کرتی ہے. مرد جو ہے کسی بھی عورت کو کسی بھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، بہن والی بھی نہیں، ٹھیک ہے، ہوتا نا نہیں بہن ہے ہماری، بہن والی بھی نہیں، کوئی نظر سے نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ کی محرم نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس عورت کا دیکھنے کا معاملہ اس سے مختلف ہے. مرد عورت کو کسی بھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا کہیں بھی نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے گناہ ہے. لیکن عورت اگر مرد کو دیکھ لے تو وہ گناہگار نہیں ہوتی. اس کی دلیل وہ ہے کہ خود صحابیات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی اوصاف بھی بیان کی، آپ ایسے دکھتے تھے، آنکھیں ایسی تھی، گردن مبارک ایسی تھی، ہاتھ ایسی تھی، چال ایسی تھی، داڑھی اتنی گھنی تھی، اور بہت ساری باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں اوصاف آتے ہیں، وہ ام معبد رضی اللہ عنہا ایک خاتون نے جو روایت کی، آپ سب ان کے پاس گئے تھے ایک مرتبہ، اور انہوں نے دیکھ کر بہت تفصیلی حدیث بیان کی کہ آپ سب کی خوبصورتی جمال کیسا تھا۔ تو بہرحال وہ خاتون نہیں تھی، اگر حرام ہوتا تو بیان بھی نہیں کرتی تھی، تو بہرحال اسے پتا چلا دونوں کا پردہ مختلف ہے، لیکن میں کہوں گا احتیاطاً نہ دیکھے سادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ دیکھ لیتی ہے تو کیا شرن وہ حرام کام کر رہی ہے تو میں حرام تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مرد عورت کو کسی بھی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، زندہ ہو یا مردہ ہو، اگر غیر محرم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عورت کا معاملہ اس سے برعکس ہے، لیکن بہرحال احتیاط کرنا بہتر ہے کہ آپ دیکھیں، لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اس سے اگر عبرت ملتی ہے، اس سے اس کو آخرت یاد آتی ہے، اس سے اس کو موت یاد آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بہرحال اس میں مطلب حرام کا تو بہرحال معاملہ نہیں ہے، لیکن احتیاطی پہلو تو کہوں گا نہ دیکھے تو بہرحال اس کے لیے زیادہ بہتر، لیکن مرد کے لیے کسی بھی صورت میں کسی بھی غیر محرم عورت کو زندہ ہو یا مردہ وہ نہیں دیکھ سکتا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا ایک سوال ہے، سوال ڈاؤٹ ہے اصل میں، کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ تصاویر ایسے کچھ اگر گھر میں ہو تو فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو کچھ لوگ یہ سب جاننے کے بعد بھی گھر میں بچوں کی تصویر یا جو مر جاتے ہیں ان کی تصویر رکھتے ہیں، ان کا کہیں یہ تو مقصد نہیں کہ موت کے فرشتے گھر میں داخل نہ ہوں۔ بھائی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے تصویروں کے تعلق سے، یہ بات تو معروف ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تصویر جس گھر میں ہو اور کتا جس گھر میں ہو تو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو کیا وہ لوگ اس لیے تصویر رکھ دیتے جیسے اپنے مرے ہوئے لوگوں کی، بچوں کی، کہ فرشتے داخل نہ ہوں؟ دیکھیے، موت کے فرشتے کے لیے الفاظ نہیں، حدیث میں رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے یا فرشتے نہیں آتے جو جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، ملک الموت کو تو کوئی نہیں رکھ سکتا، جب اپوائنٹڈ ٹائم ہے، جس وقت آنا ہے اور جس کو لے جانا ہے، شور شاٹ لے جاتے اس وقت آ کر، کوئی اس میں وہ نہیں۔ اب بہت سے لوگ ملک الموت ایک ہوں گے تو اتنے لوگ ایک ساتھ مر جاتے جب کیسا کرتے ہوں گے، وہ عالم غائب کی بات ہے بھائی، آپ مطلب جو ٹائم زون سے ادھر کی بات چالو ہے، ادھر ہو سکتا آج ہمارے جو لوگ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک جو راؤٹر ہوتا ہے، پتا نہیں وہ کتنے سیکنڈ کے کتنے لاکھ اینڈ لاکھ پارٹ کے اندر لوگوں کو الگ الگ وہ سرو کرتا جاتا ہے، ٹھیک، اس کا لے لو، اس کا لے لو، آئی پی فلاں کرتا اتنے، تو فرشتوں کی رفتار کیا ہے میں تو بتا چکا ہوں ابھی، کیا رفتار ہے، جب دنیا میں آلات اتنے تیز ہو سکتے ہیں کہ سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے کی رفتار سے وہ آئی پی ایشو کرتے ہیں اور لے کر ان کو ڈیٹا دے رہا ہے، فرشتوں کی رفتار تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا رفتار ہے، بہت ہے تو اللہ عالم، لیکن بہرحال ملک الموت کی وجہ سے اگر کوئی کر رہا ہے، ملک الموت کے لیے کوئی تصویر آرٹ نہیں ہے، کوئی سمندر کے اندر آرٹ نہیں ہے، کوئی آسمانوں سے اوپر چلا جائے، وہ جب آنا ہے جس کے لیے آنا ہے بھیجے جاتے ہیں اور اس کو لے کر اپنے ساتھ بہرحال چلے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام عبد الوہاب انس ہے، میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسپیچ کے دوران یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ وما خلقت الجن الا انسان الا لیعبدون، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ دیکھیے بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کیوں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی حمد و ثنا، تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کو بھی، جس کے تعلق سے پوری تفصیلات آپ سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ تو ان آدم کو کیوں بناتا جبکہ ہم ہیں نا تیری تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے، تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اسی طرح مختلف امور، کام اللہ نے دے رکھے وہ کام کرنے کے لیے پیدا کیے، امور ہے نا الگ الگ، پہاڑ کا فرشتہ، بارش برسانے کا ایک فرشتہ ہے، اور اسی طرح جو ہے اولاد کی وجود میں لانے کے لیے ایک فرشتہ، موت کے لیے ایک فرشتہ، تو بہرحال مختلف کام ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کو اپنی حمد و ثنا، تسبیح، بڑائی بیان کرنے کے لیے، اسی طرح جو ہے کچھ کام اللہ رب العزت دے رکھے ہیں، لیکن آپ اگر پوچھیں گے کیا مقصد جیسے قرآن نے کہا وما خلقت، تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کس مخلوق کو کیوں پیدا کیا، لیکن جو ظاہر باتیں ہمیں پتہ چلتی وہ یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی بیان کرنے کے لیے، اور مختلف کام جو اللہ نے انہیں دے رکھے اس کام کے لیے پیدا کیے۔ اور آپ نے بتایا کہ فرشتوں کی ریئل امیج کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک مرتبہ کہ ویڈیوز میں آیا تھا کہ کعبے کے اوپر ایک انجل اتر رہا ہے اور بڑے اس کے بچا رہا ہے کہ اللہ اکبر فرشتہ اتر رہا ہے، یہ رائٹ ہے، کریکٹ ہے نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک ویڈیو آیا تھا جس کے اندر کوئی پتہ نہیں کوئی سفید رنگ کی چیز ہوا میں اڑ رہی ہے، کعبے کے اطراف گھوم رہی ہے، اور وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھا کہ بولے فرشتہ طواف کر رہا کعبے کا، پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے لا لیتے، وہ گھٹیا قسم کی ایڈیٹنگ تھی وہ، یا پھر ویڈیو خراب ہوں گا اور اس میں کچھ تو بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت سارے لوگ تو بنا لیتے ہیں، اور بولتے جھوٹ اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ لوگ نیکی کی طرف بڑھے, فرشتہ نظر آ گیا دیکھو فلائیں, تو یاد رکھیے وہ ویڈیو سب ایڈیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں, فرشتوں کے لیے بیت المامور ہے, وہ وہاں کریں گے, یا ایک غائبی شکلیں ایک الگ چیز ہے, لیکن اس طرح سے کوئی اڑتے ہوئے نظر آ رہا, کعبے پہ روشنی اتر رہی جا رہی, فرشتہ آیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں, سوائے وہ کیمرے کا بھی اوپر جاتے تھے روشنی کی ایسی کرن نظر آتی جو کعبے تک جا رہی ہے, وہ ایک عام بات ہے. آپ دیکھیے لائٹ جب چلتی ہے عکس پڑتا ہے کیمراز پر تو پھیل جاتی ہے, تو اس کی کوئی بہرحال حقیقت نہیں ہے, تو فرشتے ایسے کسی کو نظر نہیں آتے. ہاں ایک زمانہ آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, ایک تفصیلی بہرحال اس کا عنوان ہے میرا, تب انسان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آئیں گے, آپ نے فرمایا تم فرشتوں کو دیکھو گے نیچے اترتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, پر نام حالت میں نہیں آتے اور ویڈیوز فیک جھوٹے ویڈیوز ہیں, ایڈٹ کر کے بنائے گئے. جزاک اللہ. علیکم, میرا نام محمد الیاس ہے, میں پیشے سے ٹیچر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ گھر میں تصویریں رہنے سے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, تو اخبارات میں جو تصویریں ہیں اور جو کمپیوٹر پر ہم ڈیسک ٹاپ پر جو تصویریں رکھتے اور ٹی وی وغیرہ جو گھر میں ہیں, کیا ان کا شمار بھی انہی تصاویر میں ہوتا ہے؟ فائنل سوال کیا کہ تصویر رکھنے سے فرشتے نہیں آتے, تو کیا وہ جو نیوز پیپر میں ڈیسک ٹاپ پہ یا ہینڈ سیٹ میں رکھتے ہیں, ہاں یہ تصویر یہی اس کا معنی ہے, تو اگر پیپر آتا ہے تو آپ ڈھاک کے رکھیے اس کو, اگر ضرورت ہے اس کی تو ڈھاک کے رکھیے, تصویر کوئی ہو تو اس کو چھپا دیجئے, ڈیسک ٹاپ ہینڈ سیٹ پہ تصویر ڈالی ہی مت, وہاں کیا شرعی ضرورت ہے, بچوں کی تصویریں ڈال دیتے, پتہ نہیں لوگ خود کی تصویریں ڈال دیتے ہیں, تصویر دیکھیے شرعی عذر کے تحت کھچانا علماء نے اجازت اور جواز دیا ہے, لیکن بنا شرعی عذر کے بس کچھ بھی, میں یہ کھا رہا, میں یہ پی رہا, میں یہاں جا رہا, میں یہاں سویا ہوا, میں یہاں تیر رہا, میں یہاں ڈوب رہا, میں یہاں گر رہا, میں یہاں مر رہا, اس کی بھی تصویر ڈالتے لوگ, ایسے بھی سیلفیز ہے جو مرنے سے پہلے گرنے سے پہلے لی لوگوں نے, خودکشی کر رہے فوٹو کھینچ کے گر گئے پیچھے اور فوٹو ڈال, ہاں ایسے بھی, تو یہ ایڈکشن ہے, اور نفسیاتی اعتبار سے یہ بات بہرحال ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلفیز لینا ایڈکشن ہے یہ بھی. بہرحال تو میں کہوں گا ان نیسیسری فوٹوز کو اوائڈ کیجئے, ڈیسک ٹاپ پہ اس پہ رکھنا تو بالکل درست نہیں ہے, اور اخبار میں جو آتی ہے اخبار جب پڑھ لیا دبا کے رکھ دیجئے, کھلا مت رکھیے, ورنہ وہ بالکل حدیث میں آتا ہے تصویر جس گھر میں ہو فرشتے نہیں آتے, وہ اسی میں اس کو چھپا کے ڈھاک کے رکھیے. سوال ہے کہ آپ نے بولے کہ انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے, لیکن جنگ بدر میں کیا بولتے فرشتوں سے نہ مسلمانوں کی وہ کری ہوئی تھی, حفاظت کروائی گئی تھی, منافقوں نے دیکھے بھی تھے مشرکوں نے, تو یہ بات سچ ہے کیا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ایک دنیات کی دین کی کتاب میں نے پڑھا تھا, اس پہ کوئی حدیث کا حوالہ نہیں تھا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھے کہ آپ دنیا میں کتنی رفتار سے آتے اور کیسے آتے کر کے, تو انہوں نے بولا میں اپنے اس میں تین دفعہ ایک دم فل رفتار سے آیا ہوں, ایک جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے اس وقت, اور ایک اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں جب چھری پھیر رہے تھے, اور تیسرا مجھے دھیان نہیں آ رہا, تو اس میں کوئی حدیث کا حوالہ نہیں تھا, تو یہ کیا سچ بات ہے کیا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے, میں نے کہا فرشتوں کو لوگ دیکھ نہیں سکتے, تو یاد ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے, صحابہ نے انہیں دیکھا, لیکن وہ انسانی شکل میں آئے تھے, ہیومن تھے, انسانی شکل میں تھے, حدیث میں روایتوں میں الفاظ بھی ہے کہ فلاں صحابی کی صورت میں نے دیکھا, فلاں صحابی کی صورت میں دیکھا, تو لہٰذا وہ فرشتے جن کا تذکرہ آتا جنگ بدر میں اور دیگر جنگوں میں آتے ہیں, وہ انسانی شکل میں آئے تھے, اپنی حقیقی شکل میں نہیں آئے تھے. رہا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے, کہ وہ تین مرتبہ بڑی رفتار سے دنیا میں آئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے وقت, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چوری اور بتا, واللہ اعلم, میرے علم میں بہرحال یہ بات نہیں ہے, اگر آنے والے ہفتوں مطلب دنوں میں اگر میں معلوم کر سکا تو ان شاء اللہ آپ کو بتانے کی کوشش. ٹھیک ہے, شکریہ. میرا سوال پردے کے تعلق سے, ابھی آپ نے بھائی نے سوال کیا تھا, آپ نے کہا کہ جو نا مرد کا دیکھنا اور عورت کا دیکھنے میں فرق ہے, جبکہ میں نے مسلم میں پڑھا تھا مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سلمہ کھڑے ہوئے تھے, تو نابینا صحابی ام مکتوم آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ, تو یہ کیا درست ہے؟ آپ نے بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی بنا شہوت کی نگاہ سے, جبکہ حدیث میں ہے کہ ام مکتوم جو کہ ایک نابینا صحابی تھے وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی ایسے حدیث کے کہا کہ وہ تو نابینا ہے, ایک امہات نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نابینا ہے تم تو نہیں ہو, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے وہ روایت ابو داؤد کی ہے اور وہ روایت ضعیف ہے, جبکہ اس کے بعد بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری عائشہ فرماتی ہے کہ میں عید کا دن تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کرتب دکھانے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں حبشی, کیا تم ان کے کرتب دیکھو گی؟ ماں عائشہ نے کہا میں دیکھوں گی. وہ آئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور اپنی تھوڑی کو یہاں رکھا اور وہاں سے دیکھتی رہی. پھر آپ سے روایت میں الفاظ تھا کہا عائشہ بس, تو کہا نہیں نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. پھر روایت میں آتا آپ پڑھ لیتے کہتے عائشہ بس, وہ کہتی نہیں میرا بھی دل نہیں بھرا. اور روایت میں آتا وہ پھر پوچھتے آپ سلم کی بس اب ہو گیا, وہ کہتی ہاں اب میرا ہوا. تو پھر آپ وہاں سے اٹھ کے گھر وہ اندر گئی. یہ صحیح روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سر رکھ کر وہ حبشی غلاموں کے کرتب کو دیکھتی رہی. تو یہ صحیح روایت ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایک عورت بنا شہوت کی نگاہ سے کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے, لیکن ایک مرد کسی بھی نگاہ سے عورت کو نہیں دیکھ سکتا اگر اس کی محرم نہیں ہے. تو جزاک اللہ خیر. میں مسلم میں پڑھا تھا, آپ ابو داؤد بتا رہے. ہاں آپ ایک بار پھر انشاءاللہ سے دیکھ لیجیے. جزاک اللہ خیر. میرا نام شہباز خان, میں اسٹوڈنٹ ہوں. ایک مسجد میں ایک عجیب تصویر ہے اور ہر نماز کے بعد اس کو چومتے ہیں, تو وہاں پر فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ تصویر ہاں مسجد میں. ہاں کس لیے تصویر رکھی ہوئی مسجد میں؟ وہ اورنگ آباد کی ایک مسجد میں, وہ ایک بھائی نے پوچھے چومتے اس کو لوگ چومتے. بھائی نے سوال کیا کوئی تصویر ہے کسی جگہ ایک مسجد میں اور لوگ اس کو چومتے ہیں تو کیا؟ دیکھو تصویر جہاں, تصویر سے مراد آپ چہرے ہو لوگوں کے. ہاں تصویر سے مراد پینٹنگ وغیرہ نہیں, چہرے لوگوں کے. تو بہرحال بات بالکل حدیث صحیح ہے. تصویر اگر کسی جگہ موجود ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو لوگوں کا کام ہے اس مسجد تصویر کو فوراً نکال دے. ٹھیک ہے. اس مسجد میں فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ میں وہ کیسے ہوتے کیسے غائب کا میں وہ نہیں بول سکتا ہوں, جو ہم کر سکتے ہیں بول رہا ہوں میں. تصویر کو نکال دے, ان کا کیا پارٹ ہے وہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا, لیکن ہمارا پارٹ ہے ہم نکال دیں. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ فرشتوں کو غائب کا علم نہیں ہوتا, تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ بنایا یا بنانے کا بات کی تو فرشتوں نے کہا کیوں ایسی مخلوق بناتا جو دنیا میں فساد مچا اور خون بہائے؟ تو اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو ان سے پہلے بنا دیا تھا اور جنوں کی کچھ حرکتیں فرشتے دیکھ چکے تھے جو وہ کر رہے تھے, لہٰذا انہوں نے اپنے پریویس ایکسپیرینس پر جو انہوں نے جنوں سے حاصل کیا تھا کہ جن ایسا کرتے ہیں, انہوں نے اللہ سے کہا کہ ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے کہ جو یہ حرکتیں کرنے والی ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے اس کی, اس آیت کی. علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کوئی فیصلے اپنے صادر کر دیتا ہے, سوچ لیتا ہے, تو فرشتوں کو ان فیصلوں کو سونپ دیتا ہے ہونے سے پہلے. مثال کے طور پر ایک انسان کی موت ہے تو اللہ فرشتے کو وہ احکام دے دیتا ہے. فرشتے ان احکام کو لے کے پہلے آسمان پر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں کہ وہ مجھے یہ حکم ملا کہ اس کو یہ کر دو, اور وہی موقع ہوتا ہے جہاں شیطان کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے پہلے آسمان تک, وہاں سے وہ بات کو چرا سکتا ہے اور سن لیتا ہے. سمجھے جو فیصلے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ بولیں گے کہاں ان کو کیسا پتا چلتا کہانت کرنے والے کو کہ فلاں عمل ہونے والا ہے, تو وہ چرا. تو فرشتوں کو اللہ وہ احکام دے دیتا ہے, ہو سکتا ہے فرشتوں کو تقدیر کا ایک حصہ اللہ نے سونپ دیا ہو, وہاں سے انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ یہ مخلوق تو پیدا ہونے کے بعد یہ کرنے والی ہے, لیکن فرشتوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا. دوسرا ایک اور روایت آتی جس میں آپ سب کی حدیث ہے, جب بندہ نیکی کا سوچتا ہے صرف تو فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے. اب سوال یہ کہ فرشتوں کو کیسا پتا چلتا ہے تو میری سوچ ہے. تو اس معاملے علماء لکھتے اس حدیث کی شرح کے اندر, اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ اس بندے نے یہ نیت کی, لہٰذا ایک نیکی لکھ دو, لیکن غائب کا علم مکمل طور سے فرشتوں کو نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے جو اللہ سونپ دیتا ہے. ہاں اچھا سر, دیکھیے اس معاملے کا آپ کا جو سوال ہے کہ جن تو الگ ہے پھر فرشتوں نے جنوں کے ایکسپیرینس پہ کیسا کہا, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا. تو دیکھیے سب سے پہلے چیز, پہلے انسان مٹی سے بنے لیکن میں اور آپ گوشت پوش سے بنے ہوئے, تو پہلا جن آنکھ سے بنا ہے لیکن بعد والوں کو ضروری نہیں آنکھ سے ہو جیسا ہم ہیں. ہاں تو اس طرح سے ایک حدیث سے آپ سے فرماتے ہیں, میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا, ایک شیطان آ کے مجھے تنگ کرنے لگا, تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب صبح مدینے کے شریر بچوں کو دے دیتا ہوں تاکہ تجھے مارے. اور آپ سے جب میں نے اسے پکڑا تو اس کے منہ پر میرا ہاتھ لگا اور اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی, حالانکہ بنا ہو تو گرم چیز ہے لیکن لعاب ٹھنڈا ہے اس کا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلا جن شیطان مطلب جن جو تھا ابلیس وہ آنکھ سے تھا, لیکن اس کی اولاد کا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آنکھ سے ہو, لہٰذا اس بیسس پہ انہوں نے کہوں گا. باقی واللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جانتا ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.